crime împotriva umanității. Autoritățile statului au hotărât să declanșeze un atac violent împotriva manifestanților aflați în piața Universității din București. În acest atac au fost implicate în mod nelegal forțe ale Ministerului de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, precum și peste 10.000 de mineri. Și la sport, România a învins Chile cu 3-2 într-un meci amical disputat aseară pe Cluj Arena. Europa FM, este ora 7, Ioana Brusul, capitanul, ne prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Informația dimineții vine din Londra. Incendiu violent într-un bloc turn de locuințe situat în vestul capitalei Marii Britanii. Flăcările au cuprins toate cele peste 20 de etaje ale clădirii. 200 de pompieri se află la fața locului. Poliția metropolitană a anunțat că evacuarea persoanelor aflate în blocul turn este în desfășurare. Există temerea ca imobilul să nu se prăbușească. Deocamdată nu sunt informații referitoare la cauza producerii incendiului. Un incendiu uriaș a cuprins un turn pe Latimer Road în vestul Londrei. Pompierii luptă împotriva flăcărilor de la etajul al doilea și până în vârful blocului, relatează BBC News. Brigada de pompieri din Londra a anunțat pe Twitter că blocul are 27 de etaje și aproape 120 de apartamente. Incendiul de la Grenfell Tower a fost semnalat la ora locală 1:16, 3:16 ora României, iar aproximativ 200 de pompieri luptă cu flăcările. 40 de autospeciale sunt la fața locului. Poliția metropolitană a anunțat că o evacuare este în curs. În plus, potrivit The Guardian, străzile din împrejurimea blocului turn au fost evacuate. Martori oculari au declarat că au văzut lumini, despre care se crede că sunt lanterne ținute în mâini de oameni în partea de sus a blocului de apartamente. George Clark, prezentator al emisiunii Amazing Spaces de la postul de televiziune Channel 4, a declarat pentru Radio 5 Live: "Mă acoperă cenușa, atât de grav este. Mă aflu la 100 de metri și sunt absolut acoperit în cenușă." Primarul Londrei, Sadiq Khan, a scris pe Twitter că este vorba despre o urgență majoră. Am ascultat-o pe Elena Trudor, mulțumim, urmăriți subiectul și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Rămâne sau nu cabinetul Grindeanu fără sprijin politic din partea PSD? Cade sau nu guvernul? Chestiunile ar urma să fie tranșate astăzi în ședința Comitetului Executiv al formațiunii de la putere. Așadar, la jumătate de an de la instalarea noii echipe de la Palatul Victoria, conducerea PSD va dezbate astăzi raportul privind evaluarea miniștrilor și așteptat apoi să prezinte concluziile. O primă întâlnire informală a avut loc luni seara la sediul PSD din Băneasa, unde Liviu Dragnea s-a întâlnit cu premierul și cu membrii ai cabinetului, iar liderul social-democrat ar fi cerut demisia premierului. Apoi, ieri din după amiază, Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu s-au întâlnit din nou. Premierul a refuzat să demisioneze, au declarat surse politice pentru News.ro. Ieri, potrivit unor surse pe informații pe surse, se contura ideea potrivit căreia premierul Grindeanu nu va mai fi susținut de PSD. În lipsa unor confirmări oficiale, președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, a spus că nu s-a cerut depunerea mandatului. Numărul 2 din PSD recunoaște însă că s-a discutat despre programul de guvernare și s-a ajuns la concluzia că există extrem de multe probleme. Am avut o discuție, exact o analiză cu programul de guvernare, cu premierul, foarte constructivă, ce ex-ul urmând să hotărască. Nimeni nu i-a cerut demisia premierului Grindeanu? Eu n-am auzit lucrul ăsta, poate eram ieșit de sală, dar eu n-am auzit asta pentru că nu. A fost o analiză pe programul de guvernare. Discutăm pe programul de guvernare, sunt într-adevăr nerealizări. Suntem cu destule probleme ieșite din grafic. Ale unor care ar fi aceste nerealizări, domnule Bădălău? Sunt extrem de multe. Finanțe, agricultură, transportul sunt destule. Despre demisie au vorbit însă doi dintre miniștrii cabinetului Grindeanu, ministrul pentru consultare publică și dialog social, Gabriel Petrea, și ministrul turismului, Mircea Titus Dobre. Primul susține că demisia sa și cele ale colegilor se află depuse în alb la Secretariatul General al Guvernului ca un gest simbolic încă de la preluarea mandatului. Al doilea afirmă că demisiile sunt depuse la partid. La o investire, toți ne-am dat demisia în alb ca un gest simbolic. Ați pus în discuție să vă dați demisia? Eu personal nu am primit nicio astfel de solicitare. Voi ați depus acea demisie în alb? La Secretariatul General al Guvernului, unde suntem numiți. La guvern ați depus-o? Da. Nu la partid? La guvern. Toți, după cum de altfel știți foarte bine, a comunicat și domnul președinte, toți au această demisie. Și nu activează cine? Ce? Demisia. Unde ați depus această demisie? Demisia? Da. Demisia este depusă la momentul în care... Unde? La partid. La partid. La partid? Da, la partid și la... Normal, este o demisie. Dacă este o demisie, devine activă în momentul în care se înregistrează. Tot pe surse am aflat că singurii care ar fi trecut evaluarea ar fi ministrul Muncii, cel de interne și cel al agriculturii. De altfel, ministrul Muncii, Ilia Olguța Vasilescu, spunea că nu are emoții în privința modului în care și-a desfășurat activitatea. Eu mi-am terminat autoevaluarea, nu am restanțe în sensul că pe ministerul meu s-au terminat toate lucrurile. Sigur că multe dintre obiective sunt la ora actuală în curs de îndeplinire, adică au ieșit din minister, dar sunt în perioada de dezbatere publică. Practic le putem considera rezolvate, dar așteptăm cu toții Comitetul Executiv Național cu mare nerăbdare. În acest scandal, uită demisia, nu e demisia, a intervenit și Victor Ponta, a devenit un contestatar al lui Liviu Dragnea. Fostul premier spune că îl susține pe Sorin Grindeanu pentru a-și continua activitatea la Palatul Victoria. Grindeanu să-și continue activitatea și să nu ne facem de râs. După ce anul trecut ne-am făcut de râs, PSD-ul vorbesc, eu nu, că n-am votat. Susținând guvernul Cioloș, acum nu vreau să ne facem de râs, că ne dăm jos guvernul nostru, PSD. Are exista motive pentru a pleca guvernul? Niciunul. Motive personale. La motivele personale în politică sunt foarte greșite când le aplici. N-ar mai avea aceeași credibilitate PSD-ul care își dă jos propriul guvern. Unde ați mai auzit așa ceva? La PNCCD, nu? Să se obișnuiască cu ideea că guvernul este al României, nu e nici al Termanului, nici pe persoană fizică. Guvernul trebuie să facă treaba pentru România. Deocamdată, dacă sunt probleme cu miniștri, să-i schimbe pe miniștri care nu sunt buni. În același timp, cu ședința socialdemocraților, partenerii de coaliție ALDE vor avea astăzi o întâlnire separată, iar președintele Klaus Iohannis așteaptă concluziile actualei situații. Șeful statului s-a limitat să spună, prin purtătorul său de cuvânt, că este responsabilitatea partidului de guvernământ să facă o evaluare a miniștrilor și să ia decizii. Câteva zeci de bucureșteni au comemorat aseară victimele mineriadei din 13-15 iunie 1990. Cei prezenți au cântat imnul Golanilor și au aprins candele la monumentul de la kilometrul 0. Ieri, la exact 27 de ani de la acel moment, procurorii au trimis pe masa instanței dosarul în care fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Romani, alți responsabili ai vremii și fostul lider al minerilor Miron Cosma sunt acuzați de crime împotriva umanității. Anchetatorii arată în probatoriu că autoritățile statului au hotărât să declanșeze un atac violent împotriva manifestanților care contestau noua putere de la București instalată după răsturnarea regimului comunist. Îl ascultăm pe Iorgu Ianuși. Din 11 și 12 iunie, autoritățile au plănuit să-i atace pe manifestanții din centrul Bucureștiului, care militau în principal pentru adoptarea punctului 8 al proclamației de la Timișoara. Aveau însă opinii politice diferite față de cele ale majorității care forma puterea politică la acel moment, spune procurorul militar Marian Lazar. Autoritățile statului au hotărât să declanșeze un atac violent împotriva manifestanților aflați în piața Universității din București. În acest atac au fost implicate, în mod nelegal, forțe ale Ministerului de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, precum și peste 10.000 de mineri și alți muncitori din mai multe zone ale țării. Atacul a fost pus în practică în dimineața zilei de 13 iunie 1990 cu următoarele consecințe. Moartea prin împușcare a 4 persoane, vătămarea integrității fizice sau psihice a unui număr total de 1.388 de persoane. Urmează în probatoriu privarea de libertate din motive de ordin politic a 1.250 de persoane. Peste 200 de persoane au fost ridicate și transportate la o unitate militară a Ministerului de Interne din localitatea Măgurele. S-a pătruns în forță în sediul Institutului de Arhitectură și al Universității din București, iar persoanele aflate în incintă au fost evacuate prin acte de violență. Ce au decis în acele zile președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, premierul, vicepremierul, șefii instituțiilor de forță și alte persoane din conducerea Frontului Salvării Naționale? În piața universității să fie duși muncitori de la întreprinderea de mașini grele București, care au agresat mai multe persoane în centrul orașului. Au fost incendiate sediile Poliției Capitalei, Ministerului de Interne, Televiziunii Române și Serviciului Român de Informații. S-a făcut uz de armă cu muniție de război de către forțe de ordine, în aceste împrejurări fiind împușcate mortal 4 persoane, iar alte 3 au fost rănite. Represiunea a continuat pe 14 și 15 iunie, când minerii și muncitorii aduși din mai multe județe au devenit adevărata forță care făcea legea. Mulți oameni au fost reținuți ilegal și duși în cazărmi ale Ministerului de Interne. Privarea de libertate fără forme legale a acestora a durat până cel mai târziu pe data de 21 iunie 1990. Minerii aduși în București au devastat sediile partidelor politice nou înființate, au agresat locuitorii ai Bucureștiului și alte persoane având legătură cu manifestațiile din piața universității. Dosarul mineriadei din iunie 90 are 413 volume. Au fost audiați 46 de inculpați sau suspecți și aproape 600 de martori. Se așteaptă astăzi o sentință de la magistrații Curții de Apel București în dosarul în care fostul primar al municipiului Constanța, Radu Mazăre, este acuzat de retrocederea ilegală a unor terenuri. De 5 ore au amânat judecătorii pronunțarea unei decizii în această speță, în care procurorii au calculat un prejudiciu de 114 milioane de euro. Sentința nu va fi definitivă. Adriana Sârbu. De 9 ani durează procesul în care e judecat Radu Mazăre alături de 36 de inculpați, între care foști și actuali funcționari din primăria Constanța și oficiul de cadastru, mandatari și notari publici. Avocații fostului primar au cerut achitarea pe motiv că retrocedările s-au făcut în baza votului dat de reprezentanții Consiliului Local Constanța, iar prefectura nu a avut obiecții. În schimb, procurorii DNA au cerut pedepse maxime pentru Radu Mazăre, pentru fostul președinte al Consiliului Județean Constanța Nicușor Constantinescu și pentru omul de afaceri Cristian Borcea. Pentru alți inculpați s-a cerut încetarea procesului penal pe motiv că faptele s-au prescris. Prejudiciul adus statului depășește 77 de milioane de euro, iar orașul Constanța a fost păgubit cu peste 36 de milioane de euro. Calendarul pentru Brexit continuă așa cum s-a stabilit. Negocierile încep săptămâna viitoare, anunță premierul Theresa May. La Paris, în timpul unui briefing de presă alături de președintele francez Emmanuel Macron, șefa guvernului de la Londra a făcut aceste precizări imediat după ce șeful statului francez își exprimase dorința ca aceste negocieri să înceapă cât mai curând posibil. Am fost foarte clari că vrem să păstrăm în viitor o relație strânsă și un parteneriat cu Uniunea Europeană și cu țările membre în mod individual. Confirm că orarul pentru Brexit rămâne cel stabilit și negocierile încep săptămâna viitoare. Președintele francez susține că ușa va fi mereu deschisă pentru ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană atât timp cât negocierea Brexitului nu a fost încheiată. Premierul Theresa May a pierdut majoritatea în Parlament în alegerile de săptămâna trecută, ceea ce ridică semne de întrebare despre modul în care va continua cu planul său de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană. Cum negocierile ar putea să dureze, BBC a anunțat că ceremonia de deschidere a Parlamentului, prevăzută pentru 19 iunie, în care regina Elisabeta a II va citi programul guvernului, va fi amânată cu câteva zile. Știrile Europa FM la final, vreme în general frumoasă, astăzi maximele vor fi cuprinse între 21-22 de grade în nordul și centrul țării și 31-32 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Ploi de scurtă durată așteptăm în sud și în est, dar și în zonele de deal și de munte. Cer variabil azi în capitală, după amiază vor fi condiții de ploaie, maxima anunțată pentru astăzi în București, 28-29 de grade. Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM. Sport acum cu Luca Pastia. Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a câștigat cu 3-2 amicalul de la Cluj cu Chile, după ce în minutul 18 era condusă cu 2-0. Tricolorii au profitat însă și de eliminarea unui adversar. Stancu a redus diferența în minutul 31, când a executat perfect o lovitură liberă, iar apoi Andonel a provocat pe Medel, care a ripostat și a primit cartonaș roșu. În 10 pentru o oră, sudamericanii au cedat. Stanciu a egalat cu un șut spectaculos din afara careului, iar craioveanul Băluță a marcat golul victoriei la debutul în echipa națională în minutul 83, când a trimis în poartă mingea respinsă după un alt șut al lui Stanciu. Campioana Americii de Sud, Chile, va participa începând de duminică la Cupa Confederațiilor din Rusia. România a avut în componență mulți tineri ca Răzvan Marin, Hanca, Ganea, Rotariu, Ivan, Băluță sau Țiru și a pus capăt unei serii de 5 meciuri fără victorie. Selecționerul Christoph Daum a spus că pentru prima oară a simțit că are o echipă unită. Antrenorul german nu mai este însă susținut necondiționat de președintele FRF Răzvan Burleanu. După înfrângerea 1-3 cu Polonia, conducătorul federației admite că șansele de calificare la Cupa Mondială sunt compromise. Acesta era unul dintre obiectivele lui Daum, iar comitetul executiv îi va decide soarta selecționerului. Într-un amical de lux jucat aseară la Paris, Franța a învins Anglia tot cu 3-2. De această dată, gazdele au fost în inferioritate întreaga repriză secundă după eliminarea lui Varan. China a deschis scorul pentru englezi încă din minutul 9, dar Umtiti și Sidibe au răsturnat rezultatul până la pauză. China a reușit dubla din penaltiul provocat de Varan, dar Dembele a marcat golul victoriei cu un sfert de oră înainte de final. Marius Copil a trecut de runda inaugurală a turneului Challenger de la Nottingham. Cel mai bine cotat tenismen român, locul 91 ATP, l-a învins pe rusul Constantin Kravchuk 6-3-6-4 și va juca în continuare cu americanul Riley Opelka. Să mai spunem că Horia Tecău și Jean-Julien Royer s-au calificat și ei în sferturile de finală ale probei de dublu de la Hertogenbosch. Mulțumim, Luca, pentru știrile din sport, dar ne gândeam acum la meciul România. Vezi, domnule, că se poate. Se poate. Vezi, eu zic să jucăm numai cu Chile de acum înainte și aia să fie numai în 10 oameni. Deci se poate, domnule, se poate. De ce aveți cu bietul Daum? Uite, 3-2, echipa unită, ăia 10, Chile. Ăștia ce fac prin Europa, chilieni ăștia? Au venit la Cupa Confederațiilor, tocmai ce zisei. Treabă. Cupa Confederațiilor e în Rusia, e o o competiție și prefigurează Cupa Mondială mereu. Pentru că e urma amicală așa de lux. N-au avut kerosen până la Moscova și au făcut escala aici. Nu, dar au venit, se aclimatizează, așa se întâmplă când vine o echipă pe alt continent. Nu, uite ce serios e Luca, nu poți să glumești cu el. Leapărarea, numai decât. Schimbă uleiul. Da. Am înțeles, să înceapă deșteptarea așadar. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Right through me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable, all I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms, words are very unnecessary, they can only do Joy the Silence, am ascultat împreună de la Depeche Mode, în așteptarea trupei, nu? Că o să vină la Cluj peste câteva zile. Da, să ne bucurăm de liniște. No, așa ar fi, da. Da, 7 și 18 minute, în momentul în care ne distrage puțin atenția de la actualitatea zilei, domnul Petreanu. Puțin? Puțin mai mult. Vă distrag total atenția de la actualitatea muzicală, ca să zic așa. Da. Da. O perioadă foarte interesantă. PSD stabilește o nouă premieră. Un partid care deține guvernarea și care la 6 luni după alegeri ar vrea să-și trântească propriul prim-ministru, propriul guvern. E un lucru care nu s-a mai întâmplat atât de repede. S-a mai întâmplat în istoria asta post-revoluționară a noastră ca un partid să-și trântească prim-ministrul. PNCCD-ul, dacă mai țineți minte, și ocazie cu care a și dispărut de pe scena politică, este faimosul model